doamna muia. Pacea mea, măria, doamna muia. Pacea mea, măria, doamna muia. Mina tu, mina muia. Mina tu, mina muia, ue nu tata. Tu, mina tu, mina muia, ue nu tata. Pacea mea, măria, doamna muia.